Znaki zapytania. Aloha. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. Tak, to jest permanentny stan tworzenia. To ta rzecz, no stricto wiesz, to pod powierzchnią. Procent DMA Zeton, szybki szmal z polmosem. To powietrze tnące w całej Polsce. Słowa tworząc je jak podwójny ostrze. Spada grad na was, stąd gdzie warsi, gdzie sawa. Postęp mój koncent, za to odpowiadam. Rozbieg na scenę, liczę w latach. Front na barykadach, permanentnie przed siebie tworząc. Konsekwencje wyboru na forum, doboru słów, rozumienia tekstów, tekstów porozumienia. Na ideach skupienia, spokój, relaks. Do przodu tyle lat, permanentny stan tworzenia. W litrach, nie w liczbach, bez frajerów w nazwiskach. Podziemie leje po pyskach. Kim jest ten artysta, coś nie jak krystal. Chodzi na zero scenę i wyrwasz najwyższy czas. Permanentny stan tworzenia, mam skojarzenia, czy to doceniasz? To jest permanentny stan tworzenia, mam skojarzenia, czy to doceniasz? To jest permanentny stan tworzenia, mam skojarzenia, czy to doceniasz? To jest permanentny stan tworzenia, mam skojarzenia, czy to doceniasz? A jeśli dziś to i zawtra, ale nafta. Ej, gdzieś tu jara się trawka. Beat wprowadza w trans nas, pozbawiając szans nas. Swój los nasz, chichot. Ze zbyt prostego założenia nie wychodź. To proces permanentnego tworzenia serca dzikość. Sens jest muzyką, więc jest to droga donikąd. Jak możesz tak mówić? To nie jest opcja, weź się z tym szybko uwiń. Permanentny twórca, procent, polmos, ultra. Doceń te chęci, szczere chęci, to procencik. Tak, to zapytania znak, tworzę ad hoc. Pytaj na tłok, rzuca światło non stop. Nie wiem czy zrozumie to ktoś. Jebać zniosłość, to jest dla ciebie ode mnie. Odreagujmy troski codzienne, to znamienne dla nas. Permanentna moc nawijania, znasz procenta. Dalaj lama, tu ja tam, ja nie omamiam. Nie omamiaj sam pantara, rej, ej, ty weź się do tego przekonaj. To wszystko rozgrywa się koło nas. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. Dokładnie, człowieku, to jest permanentny stan tworzenia. Tworzymy non-stop, cały czas bez przerwy. Możemy nawijać i nawijać. Buzia się nie zamyka, non-stop. Procentem AZ, znak zapytania, szybki szmal. Sprawdź to. Palto.